1. Ja, straks een kakelverse radiobureausport met Jeffrey Herlings in Brabant. Koos Tom P. over darten tegen vrouwen en een Formule 1 in Drenthe. Kan dat wel? Maar nu eerst het NOS-nieuws met Jeroen van Kamp. De zorgpremies gaan volgend jaar tussen de 3 en 8 euro per maand omhoog. Volgens de zorgverzekeraars worden de premiestijgingen onder meer veroorzaakt door duurdere geneesmiddelen en de druk op de zorg door corona. De KNVB en Koninklijke Horeca Nederland reageren met verbazing op de coronamaatregelen die het kabinet vanavond waarschijnlijk aan gaat kondigen. De komende 3 weken blijven horeca en niet-essentiële winkels na 7 uur 's avonds dicht. En bij sportwedstrijden is geen publiek meer welkom. Na een nagemaakte corona-check-app is er nu ook een fraudeleuze scanner-app in omloop, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De valse app kleurt bij alle QR-codes groen, ook als ze niet geldig zijn. Volgens de makers is hij bedoeld voor ondernemers die geen mensen willen buitensluiten. En in het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht komen geen asielzoekers. De veiligheidsregio Utrecht geeft geen vergunning af omdat het gebouw niet brandveilig is. In het pand zouden tijdelijk 500 vluchtelingen worden ondergebracht. Er is op dit moment geen andere locatie beschikbaar in Utrecht. Dankjewel Jeroen van Kamp. Dan gaan we naar de situatie op de weg Wijnand-Zwaan. Vertel. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu nog prima door. Het zal geleidelijk aan wel wat drukker worden vanmiddag. Op de A28 zien we een uitzondering. Zwolle richting Groningen. Tussen Zwolle-Noord en de afrit Nieuw-Leuzen. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht door een spoedreparatie. Naar aanleiding van een ongeluk van vanmorgen. De andere kant op vanuit Groningen. Hetzelfde euvel tussen Staphorst en de afrit Ommen. 4 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. Eerst even een kleine ode aan Jeffrey Herlings. Afgelopen woensdag werd de motocrosser wereldkampioen in de MXGP, de absolute koningsklasse. Vaak als Nederlanders kampioen worden, dan zitten we daar met een paar miljoen mensen naar te kijken op primetime. Nu moest de ultieme beslissende race uit worden gevochten op een ordinaire woensdagmiddag. Tijdens een vergadering zat ik stiekem te kijken naar de livestream van de NOS. En ik zag hoe een grimmig kijkende Herlings die eerste manche won, ergens diep in Italië. Gek genoeg paste die weinig glamoureuze entourage wel bij motocross. Een geweldige sport die toch structureel te weinig aandacht krijgt. Ooit was ik bij Herlings op de koffie, ergens diep in Brabant, en we spraken over zijn pink. Door weer een bizar ongeluk was er van de kleinste vinger niet veel meer over dan een rolletje filet américain. En dat ontlokte Herlings een prachtige uitspraak. Ach, wat doe je nou eigenlijk effectief gezien met een pink? Als pech van ijzer is, dan is Jeffrey Herlings een supermagneet. Alle botten in zijn lichaam heeft hij al gebroken, inclusief zijn nek. En ook dit jaar had hij weer idioot veel tegenslag, tot en met een motor die op zijn schouder landde. Maar hij won. En zijn reactie na afloop deed denken aan wat Marco van Basten ooit zo mooi omschreef als oceaanvreugde. De titel is weer terug waar hij hoort, bij Jeffrey Herlings uit Brabant. Dit is Bureau Sport. Elke week rijden twee heren in een retro sportwagen langs trapveldjes, schaatstempels en kaatsbanen om precies te weten wie en wat er speelt. Wie verdient er goud? Welke prestaties moeten beter? En wat was de grootste klapper? Op vrijdag, even na 2:30, doen ze er verslag van. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja hoor, het is weer zover een kakelvers, een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. En dat alweer op 12 november, zoals algemeen bekend, de verjaardag van oud-rapper en middels corona-wappie Lange Frans. Het lichtend voorbeeld dat ze van dat drugsgebruik zorgt voor hersenschade. En dat het ook net goed kan gaan, bewijst de man naast mij. Goedemiddag, Erik Dijkstra. Wat ontzettend onvriendelijk ook weer. Leuk over Lange Frans, een man die jij ooit nog ruim baan gaf en een open microfoon in een van jouw zeer, zeer vele tv-flops. Maar dat geldt tezijde. Gelukkig spreken we straks iemand die wel echt aardig is. Marathonloper Abdi Nageye. Ja, en Koos Tom P. vertelt waarom darters het zo moeilijk vinden om tegen hun vrouw te moeten spelen. Ja, en het was deze week feest in Boekel. Het geboortedorp van Jeffrey Herlings vierde feest na een zin de WK-strijd. We informeren straks eens even of de alcohol al een beetje uit het bloed is verdwenen. En we vragen de vriendelijke mensen in Drenthe of zij überhaupt wel een Grand Prix willen en kunnen organiseren. Of ze dat kunnen? Ja, dat is een belangrijke vraag. Klinkt allemaal heel gezellig. En als ik dan onder elkaar zit, is er net te weinig tijd voor zo'n afgrijzelijk slechte mystery guest, het dieptepunt van deze show. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport. Maar eerst zoals altijd natuurlijk een overzicht van de sportmedia. Zoals bekend spelen alle landen dit weekend interlandvoetbal en keren de topvoetballers even terug naar huis. Zo ook Kevin De Bruyne. En de superster van Manchester United had zelfs even tijd om te gast te zijn in een Belgische podcast. Ja, en die heb jij zitten luisteren. Een Belgische podcast. Dat gelooft toch echt niemand? Nou ja, stukjes. Ja. Maar in ieder geval in zo'n podcast worden ook altijd net wat andere vragen gesteld. Zoals bijvoorbeeld, Wat is het zotste nummer dat jij in je telefoon hebt? Goh. Nee, ja, je zit Jay-Z. Bij Rock Nation, heb je Jay-Z zijn nummer Jay-Z, ja. Ja, Jay-Z. Dat is wel een zotte. Die stuurt hij niet zoveel waarschijnlijk. Die stuurt me niet zoveel. Jay-Z. Dat is toch wel gaaf, hè? Het nummer van Jay-Z. Ja, toch Jay-Z. Man van Beyoncé uiteraard. Maar ja, wat Frank Evelijn, man bij het hond, zich vooral afvroeg na het horen van dit nummer. Wat is eigenlijk het slotste nummer dat jij in je telefoon hebt, Erik Leijster? Het gekste nummer in mijn telefoon? Ja? Kim Holland. Kim Holland? Kim Holland, dat is een hele aardige vrouw. Ik heb wel eens een filmpje met haar gemaakt. Ik mag haar heel graag. Ja? Ja. Een filmpje wat voor iedereen te bekijken is? Of, ja, dat, was iedereen, dat was voor iedereen te bekijken, ja. Ja, hij stuurt jou Hans Hille, daar heb ik ook nog een telefoon van. Vroeger nog minister van Defensie. Ja, dat klopt, ja. Nee, die stuurt mij nooit een berichtje. Maar goed, nu we het toch over podcast hebben. Ik zat vanochtend nog te luisteren naar het verhaal van Nicky Terpstra. Hè. Dat was in de podcast In het Wiel. Ja. Daar luister ik echt wel eens naar. Hè. Nicky Terpstra, vriend van de show. Keihard gevallen dit jaar. Maar hij gaat nog weer door. Hè. En dat vind ik fijn. Hij heeft een nieuw contract gekregen. Absoluut. Maar hij vertelde over die vreselijke valpartij. Ah. Ja, dat heeft super veel impact gehad. En ik zat na omstandigheden wel weer snel op de fiets. Maar ik was niet snel op niveau. En ja, dat heeft gewoon zo'n enorme impact gehad op het lichaam. Die val, ja, dat is echt wel extreem geweest. Ja, daarvan, ik ken Nicky een beetje. Mm-hmm. Je hoort dat hij onder. Ik vind het heel ontroerend dit. Je hoort hoe zwaar het geweest is allemaal. Hij klinkt wel een beetje als Ronald Koeman, hoor je dat? Als Ronald Koeman, houd toch op met je Ronald Koeman. Echt, ja. Ja? Ja. Ja, nou een heel klein beetje, misschien heel erg in de vet. Heb je trouwens nog Formule 1 gekeken vorig weekend? Absoluut, absoluut. Max die won. En wat heb ik genoten van die vader van de teamgenoot van Max. Helemaal los. Meneer Perez. Zijn zoon die werd derde en de man rende compleet uitgelaten over dat circuit. Dus na afloop was er een groot feest. Geweldige sfeer. En dan Max Verstappen was natuurlijk ook uitgenodigd. I was flying to Brazil, so I didn't really celebrate. Antonio Perez was inviting everyone at the team to the party. Yeah, no, I mean, there's still four races to go. And in my mind, after the race, I was already looking ahead. Nou ja, dat was niet zo gezellig. Dat. Maar wist jij trouwens dat de schoonvader van Max Verstappen, dat is de legendarische coureur Nelson Piquet, een drievoudig wereldkampioen, meneer. En op diezelfde persconferentie werd Max ook nog gevraagd of hij wel eens met zijn schoonpa praat over Formule 1. Ja, leuk. We didn't really talk about that because I don't need advice as well. And I don't think, you know, he... anyway, I mean, we just had a good chat about all kinds of stuff. You know, I know what I have to do in the car, so I don't need to speak to anyone about that. Ja, daar hoef ik met niemand over te hebben, ja. Nee, hij zegt, I don't need advice. Ja, dat heb ik allemaal niet nodig. Weet je wat het is met die Max Verstappen? Nou? Dat is gewoon de aller chagrijnigste sporter van de hele wereld, weet je dat? Ja. Nou ja, neem jij maar gewoon een voorbeeld aan hem, want in het volgende gesprek hebben we dat namelijk nodig. Marathonloper Abdi Nageye, zilver op te spelen. Die zou namelijk vorig weekend wel even de prestigieuze marathon van New York gaan winnen. Ja, en hoewel Abdi echt de aardigste man is van de Nederlandse sportwereld, hij werd gewoon vijfde en dat viel toch een beetje tegen. Ja, reden genoeg om die aardige Abdi Nageye eens even streng toe te spreken in onze keiharde en ijskoude verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig en daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Nageye, de heer Abdi Nageye, winnaar van Olympisch Zilver op de marathon. Ja, klopt, helemaal. Met Abdi hier. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Vertel me. Nou, u zou afgelopen zondag wel even de marathon van New York winnen. Is dat gelukt? Helaas niet. Nee. Ja, u werd vijfde, meneer Nageye. Gewoon even een hele simpele vraag. Wat ging er mis? Echt van alles. Dat je op zo'n niveau nog een keer fouten maakt. Maar ik had ook problemen met mijn hamstring. Dus helaas, ja, als één been niet meewerkt, wordt het heel lastig om 42 kilometer heel hard te lopen. Ja, uw trainingsmaat Bashir Abdi, die liep in Rotterdam 2:03. En dat is diezelfde Bashir, die moest u in Tokio zo ongeveer nog over de finish heen duwen. Dat betekent, dat kunt u ook toch, meneer Nageye. Waarom staat de Nederlandse record dan nog op 2:06? Ten eerste, dat gaf me trouwens heel veel energie en knap van Bashir. Maar New York is een strijdmarathon en heel zwaar parcours. Geen hazen, geen tempomakers. En dan wordt het langzaam gelopen. Net als de Spelen liepen we 2:10, 2:09 hoog. U hielp diezelfde Bashir Abdi in Tokio naar Olympisch brons. Dat vond de hele wereld een mooi gebaar. Wij vonden het nogal onsportief naar de Keniaanse nummer 4, Lawrence Cherono. Respectloos eigenlijk. Je kan van twee kanten zien. Toen ik terugging naar Kenia vonden ze niet heel leuk. Maar aan de andere kant, ze begrepen ook. Nee, zijn ze boos eigenlijk op u in Kenia, nu nog steeds? Maar daar woont u, hè? Nee, niet echt. Ik kom daar al 10 jaar en ze zag mijn progressie echt van jaar in jaar uit improven. En ik bleef terugkomen, ik bleef proberen, ik bleef met lopen en trainen. En proberen bij te houden. En ik vind het alleen maar geweldig. Ja, het is ook een beetje stoerdoenerij. Hè? Kijk eens even wat ik allemaal nog kan, hè, na 42 kilometer. Ja. Schuin lopen, schuin sprinten. Dat was Wetjes en Bolt, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Meneer Nagee, ja. Is het soms niet zo dat u bent zo ontzettend aardig. Misschien wel een beetje te aardig voor een topsporter. Straks dan loopt u naar het goud in Parijs. En dan zegt u tegen Bashir, ach, ga jij maar voor, want u bent ook zo aardig en ik gun het je zo. Ja, ik moet wat agressiever zijn. Dat had ik vroeger, daar had ik ook last van met cross-country. Want dan ga je echt elkaar duwen en de eerste die de bocht neemt. En ik was altijd aardig. En dan was ik tegelijk achterin. En eigenlijk nu, zo in New York, ben ik gewoon niet agressief. Dan zeg mijn hamstring iets en dan denk ik van, oh ja, ik moet maar voorzichtig doen. En ja. Dan loop ik achter de feiten. Heel ja. Goed, meneer Nagee. U moet gewoon een beetje werken aan uw hamstring en een beetje oefenen op wat minder aardig zijn. En mijn collega Frank Evenblij, die kan u daar wellicht nog een beetje bij helpen. Hoe dan ook, bedankt voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Ja. We houden u in de gaten. Ja, Erik Dijkstra, je had het er net al even over in jouw poging tot poëtische stukje tekst. Dat elke week weer ontroert. Wat mooi dat je dat zegt. Ja, wat een heerlijke overwinning was dat van Herlings. En gewoon voor de tweede keer wereld. Ja, ik vond het echt geweldig, man. Hè. Ik heb het ook zitten volgen op die livestream. Maar het was feest rond die crossbaan. Maar waar het pas echt losging, dat was in Boekel bij Café Tielemans. Dat was de plek waar de Herlings-fans samenkwamen om hun held te zien zegevieren. En dat klonk ongeveer zo. Maar wat maken jullie nou zo trots dan? Doorzetten, niet opgeven. Is dat wat deze wereld op kenmerkt? Wat zeg jij? Is dat wat deze wereld op kenmerkt? Ik stel helemaal niks van. Ja. Vind ik mooi dat iemand probeert te praten en wordt gewoon doorheen gescheurd, weet je wel. Heerlijk lekker. Maar we moeten maar eens gaan bellen met de organisator van dit grote festijn. Dat is namelijk Maurice van den Broek. Maurice, is de alcohol van afgelopen woensdag al een klein beetje uit het lichaam of nog steeds niet? Ja, ondertussen wel voor het jaar. Ja, het begint weer een beetje, je kunt weer een beetje helder uit de ogen kijken. Ja, een beetje, ja. Niet beter als voorheen, maar het is allemaal prima. Ja. Nee, maar het was toch wel een dag. Je hebt er wel een fust bier ingeslikt, of niet, Maurice? Het was toch een geweldige dag, maar woensdag. Ja, zeker. Ja. De spanning was hoog, dus dan gaat het wel gauw zoeken in het alcohol. Dus het is nou is helemaal super. Spannende dag. Ja, kun je een beetje omschrijven hoe die sfeer in en rondom Café Tielemans was afgelopen woensdag? De sfeer was goed. Ja, Jeffrey moest het alleen nog maar waar maken. Hij moest geen domme foutjes maken, zoals hij wel eens ooit vaker heeft gedaan. En de sfeer was helemaal super. Eerste mandje was afwachten, nou gingen ze gelijke punten de tweede mandje in. En ja, wie die mandje won, die was de wereldkampioen. Ja, ja. Ken jij Jeffrey ook een beetje eigenlijk, Maurice? Ja, die ken ik al, ja. Ja, ja. Van vroeger uit al? Ik heb er vroeger mee op school gezeten. Oh. En later heb ik er mee samengewerkt. Oké, waarom? Hoe dan? Ik deed de vering voor zijn motor voorzien. Oh, oké. Okay. Vering? Maar ja, dat is zeer belangrijk. Bij motocross vering heel belangrijk. Ja, maar was je dan hoofd, ja. Hoofdveer? Hoofd... Ik helpte hem mee om zijn motor comfortabel te maken... voor de wedstrijden en voor de trainingen natuurlijk. Oké, okay. Ja. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Boekel is motocross, hè? Hoe kan dat eigenlijk, dat het daar zo extreem leeft? Ja, dat is iets van vroeger uit. Hier in de buurt, elk dorp hier had een eigen crossbaan. Vroeger kwamen gewoon 40.000 man hier naar de cross kijken in Boekel. Zo onvoorstelbaar. Maar eigenlijk kun je dus zeggen, die uitspraak wordt vaak op een andere manier gebruikt. Maar mensen in Boekel die zijn met de helm op geboren. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Nee, maar iedereen heeft een brommer, toch? Ja, ja zeker. Iedereen, als je een jaar of 10 bent, dan heb je al een poeg maxi. Hey, ja, en de eigenaresse van dat café, Thea. Ja. Die zei gisteren nog dat er enorm... enorme puinzooi was. Niet meer normaal. Echt voor de duur. Nee, is dat al opgeruimd inmiddels of niet? Ja, dat is nou wat opgeruimd. Ja. Gisteren nog een minuutje mee geholpen. Dat is nou weer allemaal netjes. Ja, er ligt wel nog een beetje rubber op de stoeppad. Ja? Want ja, er was een burn-out gemaakt met de motor. Ja? Ja, dat kun je natuurlijk niet opruimen. Nee, ja. De rubber dat blijft gewoon liggen, ja. Zo is het. Zo is het. Dat is Boekel. Ja. Zoals Jan-Peter Bokende altijd zei. I like the smell of burning rubber. Ja, zit hij daar? Ja, dat zei hij. Ja, was een beetje een viezerik, hoor. Ja, Bokende. Zeker, ja. Maar goed, Maurice, ook dus behalve groot fan, dus ook misschien wel door jouw vering mede verantwoordelijk voor het grote succes van Jeffrey Herlings. Dankjewel. Ja, is goed. Ja, dankjewel voor het bellen. Leuk. Yo, jongens, tot ziens, hè. Oké, au, doei. Jij vraagt je af hoe ik erbij kom naar die viezerik. Maar Balkenende maakte dat ooit in een grap over een condoom en een autocoureur. Ja, met een autocoureur. Ja, een vieze grap. Ja. Mag wat gezegd worden. Dit weekend begint de Grand Slam of Darts met Barney weer op het hoogste podium. Geweldig man dat hij weer terug is, hè. Maar het sappigste duel van dit weekend is dat tussen Michael van Gerwen en de beste vrouwelijke darter ter wereld, de Britse Lisa Ashton. Een vrouw dus. Ja, dat is een vrouw. Dat is een ding wat waar is. Ja, ja, dat is altijd een dingetje in die dartwereld, hoor. Mannen tegen vrouwen. Want het schijnt dat het grootste vernedering in het darten is verliezen van een vrouw. Ja, we praten erover door met de darter Koos Tompé, die ook de pijlen tegenwoordig weer in de hand heeft. Naast zijn baan als analist natuurlijk. Ko, heb jij wel eens verloren van een vrouw? Ja, dat is nog gelukt hoor. Ja, absoluut. Ja, ja, dat was tegen Anastasia Dobromyslova. Op een pro-tour, ja. En niet zuinig hoor, gewoon met 6-1. Gewoon met 6-1. Maar kwam dat omdat jij gewoon niet zo heel goed kon darten, Ko? Of was zij heel goed, die vrouw? Nee, zij was echt wel goed die dag. En ik zal niet zeggen dat ik op mijn best speelde, maar ik kan het niet als excuus gebruiken. Ze hadden een paar prachtige finishes. Ja. En daar hang je dan. Maar wat vond je daar dan van? Vond je dat gênant? Nou, nee, ik was niet de eerste. Het was al eerder gebeurd. En het was niet op televisie, dus dat scheelt ook wel een stuk natuurlijk. Hè. Dan weet alleen de insiders het. Maar nee, gênant, waarom joh? Weet je, als iemand goed is, is hij goed, speelt het goed. Ja, nou ja, dan had je maar lekker beter moeten spelen. Ja, nee, maar dat zeg je nou wel, komen. Ik heb wel altijd begrepen dat in die dartwereld, hè, dat is al een beetje een stoere wereld, dat verliezen van een vrouw, dat vindt niemand leuk. Is dat echt zo? Nee, ja, dat is absoluut zo. Dat wil je niet. En dan moet ik wel zeggen, het is nu natuurlijk al een paar keer vertoond in vorig jaar met het WK, had je die vrouw in Sherlock. Ja, ja, die tikte ook even twee man eraf, die Ted Evans en die Sujovic. Ja, die Sujovic stond toen nummer 6 van de planeet. Dus dan weet je het wel. Ja. Die hebben we ook een half jaar niet meer gezien daarna. Nee, echt? Nee, die had ineens allerlei klachten, waardoor die niet kon spelen. Hmm. Maar wat denk je dat serieus, dat dat dan schaamte is door het verlies van een vrouw? Ja, dat is toch wel gek hoor, vind je niet? Ja, ik bedoel, nee, met darten hoort het natuurlijk niet uit te maken. Het is nieuw, nee, dat begrijp precies. Ik. Ja, nee, maar dat is het punt ook een beetje. Kijk, als je voorheen, vroeger bij Lakeside Embassy, weet je, dan zag je ook die dames dachten, ja, dat verschil was zo ontzettend groot. Ja. Alleen door de jaren heen zijn er wel een aantal dames die toch wel behoorlijk wat beter zijn gaan spelen. Ja. En ja, dan hebben ze nog steeds het beeld voor ogen van, ja, maar ja, die vrouwen die kunnen er eigenlijk niet zo heel veel nee. van. En dat slaat natuurlijk nergens op. Jawel, maar het is wel zo, hè. Want ik ben groot fan van Michael van Gerwen, hè. Maar als ik kijk naar een wedstrijd tussen een man en een vrouw, dan ben ik ook stiekem een beetje voor die vrouw. Ja. Ja, maar dat is ook, je hebt alles tegen natuurlijk. Ja. Je kunt helemaal niks winnen. Nee. Je kunt alleen maar verliezen in principe. Dus dat is wel een dingetje. Ja, en op het moment dat ze je onder druk weten te houden, die dames. Ja, en ja, die twee die nu meedoen met het WK, hè, of met, hoe heet het, met de Grand Slam. Ja. Die kunnen er wel wat van. Hè. Ja. En dat weten die jongens ook. En dan denken ze toch, ja, het zal me toch niet gebeuren. Ja, ja. Maar omdat ze het wel al eerder gezien hebben dat het wel kan, denk ik wel dat ze... Dat we nu zover zijn dat ze er wel iets anders in gaan staan. Hè? Wel wat meer serieus aanpakken. Geen onderschattingen, is geen sprake van. Ze zullen wel volop. Ja. En wat lastig is bij darten, je kunt moeilijk zeggen: ja, ik heb een blessure, ik trek me terug. Ja, ja, nee. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, dat wordt even lastig. Nee, maar goed, dat ga je ook niet doen. Kijk, en dit zijn dingen, ja, het zit nog steeds een beetje in de gewenningsfase, maar. Ja, de waarschuwingen zijn al uitgedeeld. En men is wel beter voorbereid, hoor. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Michael van Gerwen dus dit weekend tegen Lisa Ashton. Ik heb er nog één hele korte vraag. Ja, weet ja. jij hoe het met Bambi is? Dat is die darter, weet Mieke je wel. Mieke de Boer. Mieke de Boer. Mieke de Boer, ja. Nee, die heeft een maatschappelijke carrière. Die heeft een hele goede baan. Exact wat ze doet, weet ik ook niet. Dus die is een beetje uit het oog geraakt bij iedereen. Ja. Je komt er nog wel een beetje op de social media tegen. Zoals LinkedIn en Instagram en al dat ja, soort dingen. Ja, ja. Stond ooit in de Playboy. En misschien wel ooit. Ja, ooit, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ga meteen even opzoeken, die Playboy. Nou ja, in ieder geval, als Mieke de Boer luistert, meld je eens. We willen graag weten hoe het met je is. Ko, ontzettend bedankt. En we wensen Michael, maar natuurlijk ook Lisa, alle succes dit weekend. Hey. Ja, bijzonder nieuws deze week, want ondanks dat we al die Grand Prix in Zandvoort hebben, proberen ze zich in Assen ook nog steeds op de racekalender te krijgen. Ja, nou ja, sommige mensen zeiden dat hadden ze hem in die eerste instantie ook al moeten plaatsen. Ja, nou ja, er wordt in die autosportwereld nog wel eens getwijfeld, ook aan het organiserend vermogen van de Drenthe. Kunnen ze dat dan wel, zo'n Grand Prix organiseren? Is natuurlijk niet zo makkelijk. Ja, nou, tijd voor Bureau Sport om de thermometer eens even midden in de sympathieke provincie Drenthe te steken. En nou ja, we spelen een beetje advocaat van de duivel. Goedendag, u spreekt met Frank Evenlijn, Erik Dijkstra van Radio Bureau Sport. Ja, dat moet ik daarmee. Nou ja, we hebben even een vraag. Er wordt gesproken over dat er misschien nog wel een tweede Grand Prix bij komt in Nederland. Hè? Formule 1 racen. Ik zou het wel graag willen, maar ik geloof niet dat dat doorgaat. Nee, maar u zegt, u wil het wel. Ja, lijkt me leuk. Ja? Ja? Waarom lijkt u dat leuk in Assen? Nou, de Formule 1 interesseert mij altijd. Ik kijk altijd. En, het kan wel. Er kan een Formule 1 gereden worden. Ja, ja. In theorie zou dat natuurlijk zeker kunnen. Ja. Nou is het wel zo, merken wij in de wereld van de topsport. We hebben die race gehad in Zandvoort. Ja. Nou, die was Pico Bello georganiseerd. Ja. Er zijn ook vragen over, kan dat wel in Drenthe? Zijn ze daar wel in staat om dat zo te organiseren? Zo professioneel, hè, bedoelen we dan? Oh, vast wel. Ja, toch wel. Maar er zijn daar vragen over. Begrijpt u dat? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, mijn collega Erik Dijssel komt zelf uit Twente. En die zegt meestal ook over Drenthe, ja, een beetje huttenvolk. Ja, dat was vroeger, maar nou niet meer, hoor. Nee? We zijn nu allemaal wel up-to-date. Nou, zeker. Er komt heel veel bij kijken. Ja. Denkt u dan ook dat het misschien een beetje een brug te ver is voor Drenthe? Ja, vind ik wel, hoor. Ja. Ja, en zeg ik met alle respect uiteraard. Het is ook Drenthe, hè? Het is Drenthe, ja. Dat moet je niet vergeten. Nee. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou ja, ook om net even die finesse in het organiseren van zo'n ding. Ja, dat is Drenthe daar al aan toe? Ja. Ja, nou nee. Nee, hè? Nee. Laten we eerlijk wezen, Drenthe. 2-3 generaties wonen ze nog in hutten. Ja. U kent die verhalen toch, hè? Ja. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, ja, je moet ook bedenken, de monteurs van Ferrari, die eten ook geen stamppot, hè? Nee. Nee, ze zullen eerder aan de caviar zitten, denk ik. Ja, precies. Dat heb je niet in Drenthe. Nee. Zou je iets willen zeggen tegen al die mensen die denken, die Drenthe die kunnen dat niet? Nou, ja, die Drenthe kunnen dat wel. Ja. Kijk, als je een TT kan organiseren, dan heb je niet over één race, maar 3 races, hè? Ja. En dan kun je ook makkelijk een Formule 1 organiseren. Ja, ook al is dat misschien nog een tikje professioneler en dat moet allemaal gewoon kunnen. De Drenthe kunnen dat, zegt u? Drenthe kunnen dat. Ja, okay. Geen flauwekul, ja. We kunnen dat. Nou, dat vind ik heel duidelijk, hoor. En ik heb eerlijk gezegd ook alle vertrouwen in. En ik zou het toch wel leuk vinden. Ik kom er altijd graag in Assen. Ja, ik ook. Ja. Ik woon er. Ja, kun je nagaan. Ja, dat vermoeden allebei al, ja. Alleen jammer dat morgen de cafés weer dicht gaan, hè? Ja, dat vind ik ook jammer, ja. Ja, dat ja, is echt... Nou ja. Ja, dan zijn wij toe aan het slotakkoord. U weet het al sinds jaren dag, die vermaledijde mystery guest. Altijd hetzelfde gedonder. Iemand die uit de sportwereld in het nieuws is geweest. En dan begin ik altijd klassiek met de vraag. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja, we zijn klaar voor de start. Al gaan we knetterhard. We hebben zoveel gemeen. Oké, nou fijn om te horen. Hebben we veel gemeen? Ik ben benieuwd. Hebt u al geluncht, by the way? Rozen, rumbonen en rode wijn. Goed, ik mag dan 38 zijn. Maar ik weet heus nog wel waar de meisjes van vol zijn. Dat zijn rozen, rumbonen en rode wijn. Oké, nou ja, aparte maaltijd, maar dat kan. Wat is het plan voor de rest van de dag? Staat er nog iets op de agenda? Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger laat zich niet temmen. Oké, lekker. Nou ja, voor de goede orde, hen, deze rubriek huist in een sportprogramma. Welke sport beoefent u? Wie dupt mij wat vandaag? Ik heb de banden vol met wind.